दुनिया की तरह, रस्मों की तरह, वादों की तरह, कसमों की तरह, मौसम की तरह तुम भी बदल कसम मुझको है तेरे सर की कसम नजरे।